นักขระวินเทยสูตรว่าด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะ434ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวแคว้นโกศลชื่อนครวินทะพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะได้ทราบข่าวว่าท่านพระสมณโคดมผู้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงนครวินทะโดยลำดับท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะว่าสมณพราหมณ์ผู้ไม่ควรสักการะ435พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าอัญญเดียรถีปริพาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นไรอันท่านทั้งหลายไม่ควรสักการะไม่ควรเสพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะความกำหนัดยังไม่ปราศจากโทสะความขัดเคืองยังไม่ปราศจากโมหะความลุ่มหลงในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะไม่ควรเสพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายจะยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะและยังไม่ปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติที่สม่ำเสมอนั้นที่สูงโสมขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะ ยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายสมณพราหมณ์เหล่าใดที่ยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตยังไม่สงบในภายในประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายก็ยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตที่ยังไม่สงบในภายในยังไม่ประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติที่สม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาพราหมณ์คหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญาเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิดสมณพราหมณ์ผู้ควรสักการะ436พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าอัญญเดรถีปริพาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นไรอันท่านทั้งหลายควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตสงบในภายในประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาเพราะนั้นประเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจึงควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตสงบในภายในประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เหล่านี้ควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตยังไม่สงบในภายในยังไม่ประพฤติสม่ำเสมอทางกาย ทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจึงควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญาเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิดปฏิปทาของผู้ไม่มีราคะ437พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายอัญญาเดียรถีปริพาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าก็ท่าทางและการปฏิบัติของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นอย่างไรจึงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแน่แท้ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญาเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้มีอายุเหล่านั้นย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาซึ่งคนทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูซึ่งคนทั้งหลายฟังแล้วพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกซึ่งคนทั้งหลายดมแล้วพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นซึ่งคนทั้งหลายลิ้มแล้วพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายซึ่งคนทั้งหลายสัมผัสแล้วพึงยินดีท่าทางและการปฏิบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แลเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้มีอายุได้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแน่แท้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญาเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และคหบดีชาวนครวินทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตนักขระเวนเทยสูตรที่8จบ